a Sademarki játékai. Ez egy 2000-es film, 123 percen keresztül ejti rabul a figyelmeteket, azt garantáljuk. Egy nagyon erős filmdrámáról van szó, egy parádés szereposztással. Jeffrey Rush, Joaquin Phoenix, Kate Winslet és Michael Caine azok, akik a főbb szerepeket játsszák, ami nagyon erős, és ami nagyon jelentős, hogy Michael Caine ezúttal egy nagyon intrikus szerepben, Koyár doktor szerepében látható. Ez nem az árvák hercege. Nem, ez nem. Nem egy jótét lélek, de itt is doktort játszik. Igen, igen, ez itt ezúttal nem a jóságos Arthur, aki Batman segíti mindenféle körülmények között. Itt, nem, itt tényleg nem a jóságos öreg úrral találkozunk. Nem árvákon segít, hanem őrülteket kínoz. Egy olyan kegyetlen és hideg figura, egyébként nekem Michael Caine az egyik legkedvesebb színészem. Szerintem egy brilliáns színészről van szó. Nagyon szerethető. És hát itt most bebizonyítja azt, hogy mindent el tud játszani, amit csak akar. Tehát, hogy itt annyira hideg, és annyira képmutató, és annyira gyűlöletes, és olyan kicsit életunt, mocskos és rohadék. Tulajdonképpen itt két idősödő férfi párbajáról szól ez a történet, Sademarki és Koyár doktor párbajáról szól ez a történet. Mindenki más csak asszisztál. Mindenki más csak egy szereplő, mintha csak Sademarkinak valamelyik színházát látnánk, amit a Dili házba az ott élőkkel mutat be. Igen, igen, igen. Szóval itt a, igazából is a két pólus az nem az erény és a gonoszság, hanem az őszinteség és a képmutatás. Ez a két pólus. A végére mindenképp kiderül, hogy nem az erénynek a letéteményese a doktor, amikor a Sademarkinak a műveit kiadják, mint jól jövedelmező pornó pamfletteket. Ez gyakorlatilag a pornóiparnak egy ilyen megelőlegezése, vagy nem tudom, metaforája, ahogyan szállítják ezeket. Tehát, hogy az, amit Szád elkezd, a szexualitás szabadsága, a testi önrendelkezés, az 20. század végére kiköt egy ilyen jól jövedelmező üzletágba. Igen, csak az kell tudni, hogy Sademarki az egy filozófia történetileg is egy nagyon jelentős figura volt. Ő volt az, aki az egyetemes erkölcsöt a nagyon-nagyon hatékonyan relativizálta, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy hát sokan Nietzsche előfutárának tartják, azt lehet mondani de Sademarkira, hogy ő volt a modernitásnak az első letéteményese, mint egy 100 évvel megelőzve a korát. Nagyon érdekes, hogy vannak olyan történelmi korok, amikor az emberek szabadabban élik meg a szexualitásukat, ilyen a római társadalomnak az egyre romlottabb világa, ilyen a középkor, amikor férfiak és nők együtt fürdenek, de gyakorlatilag a modernitás elején... A középkor volt az, amikor szabadon élték meg a szexualitásukat. Így van. De azt tudjuk, hogy az, amit viktoriánizmusnak hívunk, az minden csak nem a szabad szexualitás, és Szád a 18. század végén az arisztokraták engedhették meg egyedül maguknak. Hát ez az ancien rezsim világa, ami és aztán a... És ekkor a felvilágosodása betör a Sademarki képében a szexuális szabadságnak a gondolata, amit aztán Freud az a művészettől, amit Szád művel elvisz a tudományig, az orvostudományig, bár Szádot azért filozófusnak is tarthatjuk, aztán az adi korabeli bohémek, az értelmiségnek egy szélesebb rétege éli meg már szabadabban a szexualitását, és aztán a hippik. És aztán jön a szexuális forradalom, és aztán John Lennon, meg a hippik, és a hétköznapok, és mindent. Ja. Szóval, de azt lehet mondani, hogy akkoriban, amikor Sademarki ezeket az erotikus ponyvákat írogatja, mert ez tulajdonképpen nem ez a film, nem Sademarkinak a filozófikus műveiről szól, hanem az erotikus ponyváiról. Ezek ócska könyvek. Ma már, mert ma már tele van velük a padlás. Ma már 10-esével, 20-asával, 50-esével, 100-asával lehet venni, olvasni ilyen könyveket. De akkor ez nem így volt. Akkor ez forradalmi irodalom volt. Akkor ez egy irodalom történeti újdonság volt. Tehát akkor ez az irodalmi forradalom volt. Azt képzeljük el, hogy valaki valaki a nőket arra biztatja, hogy a saját szexualitásukat azt éljék meg. Hát ez még 200 évvel később is forradalom volt, és emellett, ahogy Robi utalt rá, kiáll a szólásszabadság mellett, az egyház kritikát műveli, és ami nagyon érdekes, hogy a felvilágosodásnak is adja egy kritikát, miközben a felvilágosodásnak a gyermeke, ez eddig kiderült az elmondott tagból, a közben a műveiben valamennyire kritizálja is már a felvilágosodást, egy ilyen lezárása a felvilágosodásnak. Nagyon sok alakja az gyakorlatilag a tiszta észnek egy ilyen robotszerű alakjává válik. Tehát ő zárja le a felvilágosodást, és már elkezdi a kritikáját is. Hát igazából azt lehet mondani, hogy ez a film, a Sademarki játékai című Philip Kaufman film, egy hatalmas nagy demonstráció, egy grandiózus demonstráció az emberi méltóság, a szólásszabadság és az emberi igazságnak az elpusztíthatatlansága mellett. Tehát, hogy az embert, hogy az emberi szellem a szabad és be nem zárható, és hogy az embert, mint biológiai lényt el lehet pusztítani, de az emberi szellemet azt nem lehet elpusztítani. Tehát, hogy egy ilyen igazán nagyszerű, egy igazán grandiózus demonstrációval szembesülhettek, hogyha megnézitek ezt a filmet. Kimondhatatlanul, végtelenül csalódott vagyok. Hát én is. Ócska papír, apró betű. Hogy csinálta? Lepénzelt egy őrt? Ön biztatott, hogy írjak. Azzal, hogy az majd megúva megőrüléstől. De kiadni nem volt joga. Tudtom, és egyetértésem nélkül. Rendesen végigolvasta? Vagy rögtön ugrott a szamárfüles lapokra? Eleget, hogy megítélhessen. És? Még csak nem is igazi regény. Semmi több, mint perverziók tárháza. Sőt, írásgyakorlatnak is gyatra. Egysíkú figurák, lapos párbeszédek. Ráadásul tele van szóismétléssel. Melbimbó, dákó. Ezt talált, elismerem. És szűklátókörű. Csak arról ír, ami az emberben rossz. Az emberiséget összekötő nagy, örök témákról írok. A világon mindenki eszik, szarik, baszik, gyilkol és meghal. De szerelmet is talál. Várost épít, szimfóniát költ és tűr. Miért nem szól erről is a könyve? Ez egy mese, nem erkölcsi traktátus. A művészet feladata, hogy az állat fölé emeljen, nem? Ez az ön feladata, abbém. Nem az enyém. Még egy ilyen trükk, és meg kell vonnom öntől minden kedvezményt. A doktor áll-e mögött, igaz? Azért jött, hogy kitúrja magát innen. Az írásainál több forog kockán. Be akarják zárni az intézetet. Hát ezt nem gondolhatják komolyan. Egész jövőnk az ön tollától függ. Veszélyes fegyver a szó, bizony. Képzelje magát az én helyembe. A többi ápoltra is gondolnom kell. A Sarenton bezár, elveszítik a fedelüket, ruhájukat, kenyerüket. Leszom! Csupa félesző és hibbant. Halljanak éhen az utcán, ahogy kell. Magával együtt? Ha valaha kedves voltam önhöz, ha tavaszi sétára engedtem, vagy ha puha párnát adattam a feje alá, ha ittam a borából, nevettem csúf viccein, meghallgattam érveit, akkor most megtesz ennyit önmagáért és egész Sarentonért. Igazi költő veszett el önben. Tollat kéne ragadnia. Szavát vehetem? Isten bizony, a lelkembe taposott. Mi értelme az egész gyógyulódnak, ha épp midőn lábadozni kezdek, mikor végre jó útra kívánok térni? Ilyen csúnya gyanakvással tekint rám. Hát nem bízik a saját módszerében. Akkor először láttam ezt a filmet néhány haverommal, nagyon-nagyon vicces volt. Mondta nekem az egyik haverom, hogy tedd már be, kérdeztem, hogy mit. Mondta, hogy a szedd már kit. Mondom, szedjem ki, de mit? Hát ne szedd ki, tedd be, mondom, mit? Hát a szedd már kit. Most akkor szedjem ki, vagy tegyem be? Azt mondja, tegyed be. Mondom, mit? Hát a szedd már kit. Erre mondom, hogy jó, de mi nem tudom kiszedni, amíg nem tettem be. Azt mondja, hogy tedd be. Szóval nem értettük meg egymást, és az a legelkeserítőbb ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy valójában egy kudarcra ítélt kísérletnek a története. Annak a története, hogy az adott pillanatban megfogant szó, amikor először ihletet nyer, és akkor, amikor először megvalósulást nyer, akkor mindig megelőzi a korát, és hogy akkor mindig el kell, hogy pusztítsák azt, aki ezt megfogalmazza, azt, aki ezt leírja, azt, aki ezt megjeleníti. Csak hogy a megjelenített szó és a megjelenítője az két külön entitás, és ebben nagyon hasonlít a sztori a felforgatókönyvhöz, hogy van az alkotó és van az alkotás. Az alkotó az esendő és bukásra ítélt, az alkotás az viszont meg megváltó erejű és örök. És hogy ennek a kettőnek ez a párhuzamos létezése, ez az, amivel de Szádmárki is tisztában van, és ez az, ami többé teszi ezt az embert, mint egy félőrült, mint egy ilyen romlott és beteges öregember, mint egy ilyen vén szatír, hanem sokkal, de sokkal többé teszi. Egyrészt azért, mert itt egy olyan filozófusról van szó, aki az első igazi erkölcsrelativista az emberi gondolat történetében. Hát igen. Szóval, hogy ő az, akinél elmosódik a jó és a rossz közötti határ, hiszen ő az, aki felveti, hogy az erkölcs az nem eredendő, hanem az erkölcs az valahonnan ered, tehát, vagy hogy is fogalmazok, valahonnan származik, tehát, hogy nem egy eleve létező valami. És például arról beszél, hogy a szexualitásban nincsen olyan, hogy önzetlenség. Tehát, hogy ő tagadja azt, hogy létezik önzetlenség, mert amikor abszolút önzetlen vagyok, és úgy tűnik, mintha mindent föladnék a másikért, azt is a magam örömére teszem, hiszen a természetem folytán engem ez elégít ki. Tehát, hogy ő valójában mindent egyrészt a szexualitásra vezet vissza, mint hatalmi játékra, másrészt pedig tagadja az erkölcsnek, az egyetemes erkölcsnek a létét, és ez szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon újszerű gondolat. A filmben az az érdekes, hogy azt lehet látni, hogy gyakorlatilag Amerikában most már egy ilyen Frankenstein-hez, Superman-hez hasonló filmes alakká válik Sadmarki, tehát most már egy ilyen toposz lesz, egy ilyen félelmetes ember, aki a nézőt szembesíti azzal a hatalmas erővel, amit szexualitásnak hívunk, és aminek a kontrolljára nagyon kevesen képesek. És igazából egy kicsit becsapós a film, mert hogyha azt hisztek, hogy egy olyan Sadmarki filmet láttok, ahol a kibugyanó keblek és a viáncolás viszi az egészet, akkor ez csalódás, sokkal inkább szól arról, amiről eddig beszéltünk, a művészetnek, arról az erejéről, ami elpusztíthatatlan, és ahol mindig megtalálja az utat abban, hogy ténylegesítse a műalkotást. Itt a filmben láthatjuk azt, hogy elveszik tőle a pennát, a tollat, ami egyébként a film eredeti címe, gondolom itt a pajzán áthallás is szerepet játszott ebbe, és aztán elkezd írni a műveit a vörös borral. Először elveszik tőle a tollat. Lepedőre. Akkor vörös borral ír a lepedőre. Aztán elveszik tőle a lepedőt, és elveszik tőle a bort, akkor elkezd a saját, összetöri a tükröt, és a saját vérével ír a saját ruhájára, erre levetköztetik mesztelenre, bezárják, és a végén már a székletével ír a falra, mert hogy az embertől, tehát nem lehet elidegeníteni a gondolatot, és az egyetemes jogot arra, hogy kifejezze magát. Igazából az én számomra erről szól ez a film. Este majd gyakorlod az olvasást, ugye? Ekkor a professzor fölemelte Kolomb szoknyáját, jóval a dereka fölé. Hadd legyek vezetőd, mondta, a szerelem útján. És azzal lehúzta a lány bogyogóját. Le, egészen a bokájáig. És a lány két lába közt a fészek. Piros, mint a tulipán, síkos, mint egy angol. Miért olvasunk ilyen szennyes történeteket? Kikényszerít, hogy hallgasd. Bámulta a Vénusz dombot. A szeszkepinát, Isten pajkos mosolyát. Te bent jártál nála, igaz? Egyszer-kétszer. Azt hallottam, hogy köszörűkövön is ráspolyon fenni a fogait. A Márki író, nem bolond. Akkor miért van itt? Merült. Nem igaz! Olyan gonoszokat ír! Olyan ördögieket, hogy valaki megölte az asszonyát miatt. És kényelmesül elvetélt. Ez talán nem gyilkosság? Meg sem érdemlitek így, hogy felolvassak az írásaiból. Szerintem szerelmes belé. Mi befogadjuk. Nem is a Márkiba szerelmes, igaz, Madeleine? A Tom Stoppard színdarabjából készült Szerelmes Shakespeare az egy nagyon-nagyon hasonló sztori ehhez, mert ez is egy olyan film Sadmarkiról, ami olyan, mintha Sadmarki írta volna, az is egy Shakespeare által írt dramaturgiába helyezik bele Shakespeare-t. És egyébként ez is egy drámából született ez a film, és általában a dráma is elég jó. Doug Wright darabjából, maga Doug Wright írta a forgatókönyvet, ami az érdekes, hogy ami az elején felvetődik kérdés, hogy ugyebár itt a doktor és a Márki nagy küzdelméről van szó, amit talán nem említettünk, hogy egy elmegyógyintézetben játszódik az egész cselekmény, Sadmarkit, aki Jeffrey Rush játszik, egészen elképesztően kiválóan, őt az elmegyógyintézetben kezelik, ahol azért ő egészen jó körülményeket élvez, de csak addig, amíg meg nem érkezik a doktor, mert onnantól kezdve elkezdődik Sadmarkinak a kálváriája gyakorlatilag, de tényleg olyan ez, mint egy keresztút. Ennek a keresztútnak az egyik leglátványosabb része, amikor a Her című film egyik csúcsjelentére teljesen egyértelműen utalva a Didi házba táncol az asztalon, és végig trappol Sadmarki az asztalon. De Sadmarki egy hippiszerű figura, az az igazság. Teljesen, hát ez egy teljesen egyszerű egyenlősséggel itt, és maga a film is értékrelativista, amit fontos megemlíteni, hogy mondom, a film az nagyon-nagyon sokáig abban az illúzióban ringat minket, hogy itt arról van szó, hogy áll az egyik oldalon Saad Márki a gonosz, másik oldalon a Dr. Kolyár a jó, vagy esetleg fordítva van, és Saad Márki a jó, és Dr. Kolyár a rossz, és aztán a végén a film megfejtése az az, hogy nincsen alapvetően jó és rossz, hanem csak a két pólus valójában az őszinte és a képmutató. Itt arról van szó, hogy mindenki romlott a végtelenségig, csak az a kérdés, hogy képes vagy-e arra, hogy van-e benned annyi emberség, hogy felnőj a saját romlottságodhoz, és hogy megvalljad azt, és hogy kifejezzed azt, és ezáltal miután meggyóntad azt, ezáltal megtisztuljál attól, hogy erre képes vagy-e. A képmutatók erre soha nem lesznek képesek, és igazából ez a legfontosabb tanulsága ennek a filmnek. És ugyanennyire nem lehet eldönteni azt, hogy amit felettesének hívunk, az mikor jó és mikor rossz. Van itt két felettesént jelképező figura a filmben, a pap és a doktor. És ahogy figyeljük a filmet, ahogyan ők a cselekedeteiket véghez viszik, azt lehet látni, hogy nem mindig egyértelmű, hogy melyik a jó, melyik a rossz, ahogyan a tudattalant jelképező őrültek is lehetnek jók, de látunk itt olyan őrültet is, aki a gyilkosságra is képes. Tehát, hogy ezek pillanatonként változhatnak, és nagyon rossz úton jár az, aki a felettesént akarja jónak kinevezni, vagy teljesen bedobja a gyeplőt a tudattalan erejének. Monsieur Bouloir szexuális érdeklődését finoman úgy jellemezhetnénk, postmortem. Hű temető látogató meghódított egy szüzet, ki 60 évvel volt idősebb, s jó 10 éve halott. Ez borzalmas. Micsoda borzalom. Na, folytasd már. Oly hívvel hágta meg a hullát, hogy a csontok szanaszét repültek. Mégis, a tőle telhető legőszintébb bókal illette a hölgyet. Ez hulla jó volt? Ki az a képmutató köztetek, aki nem hajlandó elismerni, hogy ilyen már jutott bizony eszébe? Vajon mit kéne tennünk ezekkel a dolgokkal, ha eszünkbe jut? Hát az A dolog, amit tehetünk, az az, hogy azonnal lefújtjuk, hogy ez bűn, úristen, ez bűn. A B dolog, amit tehetünk, hogy leválasztjuk magunkról, és adunk hozzá egy karaktert. Azt mondjuk, hogy ez volt Bujár, a hűtemető látogató, aki ezt csinálta, és addig, nem tudom én, addig dugta azt a bizonyos hullát, amíg a csontok szana szétrepültek. Tehát, hogy ő neki... Egyébként az, hogy ez bűn, ez a 16. században kezdődött el, és... Hogy lenne bűn? A bűn az, amivel ártasz másnak. És a 16. Tehát... században kerül be a gyónásba a rendkívül részletezett beszámolók a szexuális kicsapongásokról, vagy egyszerűen már csak a gondolatról is, és nagyon érdekes, hogy Foucault a szexualitás történetében valamennyire egyenlőséget tesz-e a megszaporodó ilyen bűnbánati vallásos irodalom és Saad Márki közé, amikor azt mondja, hogy ahogyan a felvilágosodással egyre inkább előretör a józan ész, a tiszta ész, úgy kezdi az ész teljesen a saját hatalmába keríteni azt, ami korábban egy teljesen felhőtlenül megélt szexualitás volt az emberek között. Tehát ezért mondtuk azt, hogy Saad legalább annyira a gyermeke a felvilágosodásnak, mint a kritikusa. Na, egy nagyon érdekes emberről van szó, hogyha hihetünk az életrajzi leírásoknak, 5 rezsim, vagy talán még több, 11 börtönét járt a végig, 27 évig volt börtönben, kezdte a király uralma alatt, aztán a forradalom kitörése előtt pár nappal átszállították a Bastille-ból, és a forradalom kitörésekor már nem a Bastille-ban van, ahonnan, aminek az ablakából állítólag kikiabált és bújtogatta Párizs népét, és aztán Robespierre-ék terrorja alatt az ő élete is veszélyben van, azért menekül meg, mert az iratait elkeverik, és aztán Napóleon alatt is akkor már Diliházban van, Napóleonék felfigyelnek arra, hogy kijutnak a művei, és kiadják őket, és mennyire erkölcsromboló. 1814-ben hal meg, amikor már nem Napóleon van uralmon. Hát mi az erkölcs? Az a kérdés. A fontos kérdés az az, hogy mi a szabadság? Meddig terjedhet az egyén szabadsága? Aztán az emberi és polgári jogok nyilatkozatában, amely ekkor már létezett, az van benne. Sőt, ez a rendszer, ez annak a szellemében működött, ugye Napóleon Franciaországában járunk a film cselekménye során. A szabadság annyit jelent, hogy minden szabad, ami másnak nem árt. Itt erről van szó. Ez lehet a szabadság kritériuma. És aztán 20. században kiderül, hogy ez egy nagyon rossz kritérium, és nyilvánvalóan nagyon sok minden ma már nevetségesnek tűnik abban, amit Saad tanított, de éppen az a lényeg, amit Rob is mondott, hogy a saját korának a kontextusába kell látni Saadot, és a saját korának azt kell megadni, hogy az ő korában mi az, amiben progresszív volt. Ebben én nagyon nem értek le, de akkor mondok egy példát, nem most fogjuk tudni ezt megvitatni. attól tartok, hogy erre most nem lesz időnk, de van itt néhány SMS. Na mondjad azt a példát. Hát csak arról van szó például, amikor úgy vág vissza, ugye dilinyósoknak betanítja a szöveget, akik a falra ütött lyukakon keresztül adják tovább a lányig, aki le tudja írni, mert már nincs toll a kezébe, és akkor történik egy kis baleset. És te ezt komolyan gondolt, hogy azt a Szád Márki okozza azt a balesetet? Várjál, Szád Márki azzal vág vissza, hogy ha a vízenjárásról írnék, mint a Bibliába, és valaki megfulladna, mert vízen akar járni, akkor ön szerint én hibás lennék. Ez egy nagyon visszavágás, de ugyanakkor érezzük azt, hogy mekkora különbség egy visszaeső, többször nőket megerőszakoló őrültnek arra rávenni, hogy memorizáljon ilyen szöveget. Azért nem ugyanaz, mint megírni egy könyvet, amiben vizeljárás. De nem vette rá senki, hogy memorizálja ezeket a szövegeket. Ezek a szövegek önmagukban állnak. Nem a szerző a felelős azért, ha valaki ezeket memorizálja, és a hatása alatt bűncselekményeket követel. A filmben ezt kell megérteni. A filmben a szerző kéri meg, hogy memorizálja. Tehát a filmben nem arról van szó, hogy valakinek a kezébe kerül a könyv, hanem a szerző. A filmben bezárták őt egy elmegyógyintézetbe, és az egyetlen lehetőség, hogy előadja a műveit, az volt, hogy bolondokkal adja elő a műveit. Ki a felelős akkor? Az, aki bezárta, vagy az, akit bezártak? A világ összes szüzeinek. Szabaduljatok meg az erkölcs rabigájától, és ízlejétek meg bátran a hús gyönyöreit. A férfi az öklében hordozza erejét, de a nő hatalma máshol fészkel. Combja közének bársonyos szugában. SMS. Azért, ha kíváncsi valaki Kate Winslet melleire, az is nézze meg nyugodtan a filmet, írja Ufi. Na hát Ufit köszöntjük, mert Ufi megértette The Sad Marky tanítását. Ufi nem tartozik a képmutatóak közé, és reméljük, hogy még nagyon sok ilyen hallgatja ezt az adást. Nem volt egy díjnyertes poén ez a Ted Marbe Sad Marky. Hát nem tudom, de most itt az a kérdés. Hogy nagyon idejött, mert a Sad Marky hallotta volna, ezt fel is használta volna azonnal. Akartam is mondani, hogy ez a Ted Marbe, ez külön egy pikáns áthallása bír, amit Sad Marky értékelt volna. Igyekeztünk a magunk jogán. Ami a Sad Markyból nekem megmaradt, ami nagyon fontos pillanat volt a filmben, amikor elhangzik az a beszélgetés, mely szerint a Marky az abbét, aki a jóságos abbé, aki az ő fogvatartója és mellesleg... Vágyaival viaskodó pap. Igen, mellesleg jó barátja. Fiatal jóképű pap. Joaquin Phoenix. Őt kínálja a borából. És kérde, és mondja, neki, mondja neki, hogy ez egy nagyon speciális bor. Egy bordói faluban, ahol egy szűzlánynak a hasán préseli egy férfi a bort úgy, hogy közben elveszi a szüzességét, és így a szerelmi nedvek azok a borba belefolynak, és hogy az milyen isteni bukét kölcsönöz neki. És aztán megkóstolja az abbé, és mondja, hogy erről szó sincs, hát ez saját pincénkből való, megismerem. Mert mondja neki a Márki, hogy aha, de azt mondtam volna, hogy Krisztus vére azt elhitte volna, mi? Szóval akkor mennyit adunk erre a filmre? Én 8-as tudom. Én is megadom a 8-ast.